Polemică spiritistă. Revista spiritistă, revista de studii psihologice, Anoli, numărul 11, noiembrie 1858. De mai multe ori am fost întrebați de ce nu răspundem, în jurnalul nostru, la atacurile anumitor publicații îndreptate contra spiritismului în general, contra partizanilor săi și uneori chiar împotriva noastră. Credem că, în anumite cazuri, tăcerea este cel mai bun răspuns. Există, de asemenea, un gen de polemică din care am făcut o lege a abținerii, este aceea care poate degenera în personalism, nu numai că ne repugnă, dar ne-ar lua un timp pe care el am putea folosi mai util și ar fi mai puțin interesante pentru cititorii noștri, care se abonează pentru a fi instruit și nu s-au de diatribe mai mult sau mai puțin spirituale. Acum, odată angajați pe această cale, ar fi dificil să ieșim din ea. Iată de ce preferăm să nu intrăm și credem că spiritismul nu poate câștiga decât în demnitate. Până acum, nu trebuie decât să ne aplaudăm pentru moderația noastră, nu ne vom abate și nu vom oferi niciodată satisfacția amatorilor de scandal. Dar există polemici și polemici, există una în fața căreia nu vom recula niciodată, este discuția serioasă despre principiile pe care le profesăm. Totuși, chiar și aici trebuie făcută o distinție, dacă nu este vorba decât despre atacuri generale dirijate contra doctrinei, fără un alt obiectiv determinat decât cel de a critica și din partea oamenilor care au tendința de a respinge tot ceea ce nu înțeleg, nu merită să fie tratate. Terenul pe care el câștigă în fiecare zi spiritismul este un răspuns suficient de peremptoriu și ar trebui să le demonstreze că sarcasmul lor nu a produs prea mult efect. De asemenea, remarcăm că focul continuu de glume la care partizanii doctrinei au fost supuși odinioară se stinge puțin câte puțin. Unul se întreabă dacă există ceva de râs, când vezi atât de mulți oameni eminenți adoptând aceste idei noi. Unii nu râde decât cu jumătate de gură și din obișnuință, în timp ce mulți alții nu mai râde deloc și așteaptă. Să remarcăm încă, că printre critici, există multe persoane care vorbesc fără să cunoască tema, fără să se deranjeze să aprofundeze. Pentru a le răspunde ar trebui să reîncepem fără încetare explicațiile cele mai elementare și să repetăm ce am scris. Lucru pe care îl credem inutil. Nu se întâmplă la fel cu cei care au studiat și care nu au înțeles totul, cei care vor în mod serios să se clarifice, care suscită obiecții în cunoștință de cauză și cu bună credință. În acest domeniu acceptăm controversa, fără a ne flata că vom rezolva toate dificultățile, ceea ce ar fi prea prezumpțios. Știința spiritistă debutează și nu ne-a spus încă toate secretele sale, oricare ar fi minunile pe care ni le-a dezvăluit. Ce știință nu are încă fapte misterioase și inexplicabile? Confesăm, așadar, fără pudoare insuficiență asupra tuturor punctelor la care nu ne va fi posibil să răspundem. Așadar, departe de a respinge obiecțiile și întrebările, le solicităm, cu condiția să nu fie inutile și să nu ne facă să pierdem timpul cu futilități, pentru că este un mijloc de iluminare. Aceasta este ceea ce numim o polemică utilă și așa va fi mereu, atunci când va avea loc între oameni serioși care se respectă suficient de mult încât să nu se abată de la conveniențe. Se poate gândi diferit și să nu ne estimăm mai puțin. Ce căutăm toți, în definitiv, în această temă palpitantă și fecundă a spiritismului, să ne lumineze, noi, în primul rând, căutăm lumina, de oriunde vine ea, iar dacă emitem propriul nostru mod de a vedea, nu este decât o opinie individuală pe care nu pretindem să o impunem nimănui. O lăsăm în discuție și suntem totalmente pregătiți să renunțăm la ea dacă ni se demonstrează că suntem în eroare. Această polemică o facem în fiecare zi în revista noastră prin răspunsurile sau refutările colective de care profităm ocazia în a face despre un articol sau altul. Iar cei care ne fac onoarea de a ne scrie vor găsi mereu acolo răspunsul la ceea ce ne cer, când nu este posibil să-l dăm individual în scris, ceea ce timpul material nu ne permite întotdeauna. Întrebările și obiecțiile lor sunt toate subiecte de studiu de care profităm pentru noi înșine și pe care suntem fericiți să le împărtășim cu cititorii noștri, tratându-le pe măsură ce circumstanțele ne conduc la fapte care pot fi legate de ele. De asemenea, ne face plăcere să dăm în mod verbal explicații care ne pot fi solicitate de persoanele care ne onorează cu vizita lor, iar în aceste conferințe marcate de o bunăvoință reciprocă, ne luminăm reciproc. Tradus de Societatea Spiritistă Română.